شعلان على البطوشي احفظتنا على سلامريكي على البطوشي استحفاظ وحفظ لدان البطكيري في الجنوب التعريف وباقى البطكيري دعاء غير معنى حقيقياك مختلفة وقدر آية كلماتي يصدون عن النتيجة حتى بدون على معنى حقيقي تعالت أن تبكي بأمور أحمد ومراه فتنشي بيضو على استخفار مراه فتنشي بيضو كما نيكي بأن تبكي بيضو كأعراه مرايكي يصر مولا على الأمور رحمت والاستخفار فتاك فضي ربي كريم عليه السلام على السبو يعني مثالك عموم مرتبين جهد الوالي دولا ولم يصر لنا مزاريس كغا كأن تبكي فضي مقام فتاك الله قد جل وعلا شهر مرايكي تشوه ده دولا ولم فتاك مرمولا فدغه نتیجه ملنه شوابه ته جواب ورکې همدغه جواب دی دا چې دغه چې دا پټاک دوار باندې خپل دي شوی دي په دې کې بار سره نه چې عمومه مشترک دی دا یو عمومه مشترک په اعتبار یې نیته دی نو دوار باندې پټاک وخلي دا پټاک دوار باندې چې خپل دي شوی دا په اعتبار د عمومه باندې ځاستا عمومه باندې ځاستا دا دی چې یو له په دیو عالم باندې وخلي ان دا یو په ځای اته د ذمہ مالی دی دی طيب هذا دريما معنى عالم على رفضي شهد أن أخبر معنى يوى حقيقي دو بلا مجازية قد حقيقي فأخبر معنى يوى عالم علينا أفرار وغردي زدي با حقيقت كي بولتا دا دلم دو مستارك ما يوى معنى مولا سورة كتوري يوى عمو دو مستارك لكي هو غير بل كدا تا عمو دو مجازي عمو مجاز دلما چه دلما معنى دو وقتا چه آمر آمدو ودا زمرتا درما مرانی مجازی و خستا مجاز دو کو پاد مجاز دو ولی نیس عمور و غجارا دول اخفل حقیقی مانی افراد و غردنا یا ما حقیقی و برا مجازی مانی فردائی و غردنا نو ایدر دو مجازی نسید عمور دو غجارا چو عمور مستاری جانب لائی دا تا عمور مجاز مانی چه دوانا همی و خستی دو اما نتی مانا همی و خستی دو خفاقی و عمور و سلالی و دا تولی مانی حقیقی تا یا ما حقیقی و برا مجازی تا اما این افراد دو نو دو دار آسو چه دا دیگر سلونا را ایسان دفع آمان مورا آسو رسول ده نفع او دا رسول ده نفع بیستی دا سه عام دا مجردی ما نمی چه وقت دا دا سه عام مانا دو عام چاوری چاکی ما حقیقی ما آئی دو آر احمد چه علا تنید بطو کی ابلا حقیقی مانا چه استقبار چه ماری که تنید بطو کی آگا افراق شو لکه ده انسان مانا وقت حیوان دا سه میتو شکرون افراق ندرای افراد شوالا نزدی منای دا چاراو منای سی یسولو را عالم نبی اولا ایسان دفعا دا آلا سر اکیو شای مناسب نه رحمت پر نبی کریم علیہ السلام چه نبا مرد سایی آلا و رسول با آلا با کم علیہ کی یسولو را عالم نبی نبی کریم علیہ السلام تا نفع نو ایسان دفعا دا آلا تارا پا مناسبا پر نبی کریم علیہ السلام تا جنسین مناسبا کیو شای نه رحمت او ایسان دفعا دا پر نبی کریم علیہ السلام وخلی دی ملائی کے طرح پا کیو شای مناسب نه شعبه به دفعه سرطه بوده برای دانه رایی دهی که اول عقیل دهی لفتای دهی چه کلیح که کرایی دهی ده مشترکه با عام منده منو منده مسلمونه ده با عام دی قیاس ده مشترکه کرایی دهی پیه ده عام منده خطای دهی دهدو چه درمدار مشترک عمو جهن ده ذکر درمدار ده عمو پس صلاحیت ده لفظ بنده رایی چه لفظ ده عمو سالیخوی ستیو ده عمو و حسن جهن لکه درمی عموم پا عام که جایز دایا از دکا چه اون دارا علاقه به عام صالح کلی پار عموم من ما مسلمون اپنا چه دو مرادی کنی مرا پتاک که مسلمون در ایسای مرادی که مطلب پتاک کن مسلمون تو پتاک من پتاک کن ما هم کن من تیده ایتیار تو مشترک لگه پا عام من دی چه مشترک عموم جایز دایا دکا چه در مدار عموم فصلاحیت اللہ پر بندر ایدی ہے عموم لارا لکہ سرم دیکھا عموم و عام کے جائز دائیدی زبادی نا چاہ لکھو دے عام صالح کرے فرد عموم تو جدی مشترک و ارتیاس تو پا عام من دے عام اکیس علیہ شو مشترک کی مقیش شو او مجھے ارد جمعان مشترک ہے سرم صلاحیت لقد عام لفظ صالح ده لفرد العموم وده مشترك لفظ ده صالح ده لفرد العموم في حكم تشا وعام تتخطم شو عموم جائز ده مشترك ده حكم هو شو عموم جائز فده عقيدة لنا جواب احناف الكبير انا لو رس جنيه اخبال وصلك شبوت براكين دليل بشكو يا فرد دليل بنو رسوال والشي جنيه رسوال له جواب ورسو فاسوال جواب وقفل لها بيجري عقيدة لنا جواب ورسو خدمت کی انرجی سے تصدیق دی کی نوخلا تعالی محمد مولا نے ہاری یہ دیگر خبر تحقیق کو چمک صدا خبر اور دیکھا سوا چار حق مبدارہ کے مشترک واقع ہے حتی بین دینی و واقع ہے یہ جدر خبر تحقیق تے جس سید واقع ہے بین دینی واقع ہے تو عموم کو مشترک جائز دے عموم کو مشترک اشتا او کرشتا جائز دے او کرشتا مشکی پتا خبر کی در روح گلا در این چیز تیم تحقیق کو اگر وی اختلافی مسئله تا اشاره کنو پتا که اختلاف تا شوافی علی احمدی یعنی دوام هم بپیم کنه مسئله کسی اشوافی مطلق دارن چه عموم مشترک جایز ده واقع ده و در اخلاف مطلق دارن چه عموم مشترک نجایز ده واقع ده شوافی از اخبار مطلق شو بوده کنه از واضح این تشکری دیو نقلی و بالعقلی نقل لي إذا آية الكريمة إذا قلنا لك إذا آية الكريمة إن الله وملائكته يصلون على النبي إن تنتبع يصلون جل الصلاة من أفضل ذلك دا مشترك ذلك ومعنى قدر وقدر معنى حقيقياك تتمر من المشهور دي شارات نزبط وشي رحمة منا ملائكة استخبار وحشت لتطبيق وتعليل عبادة دعاء وچه پتاگره باید حقیقیات مشترک تایا ارزو تا پتا یوسول مولا که پتا دونه ده حقیقی و خطی شوید لکه که آلاو ملائکه در از بسوار دایا رحمت مناو خوزه شمیدو او ری اختخبار مناو خوزه شمیدو چه آلاو ملائکه یوسول مولا یعنی در رحمت و رعا پتا بودن خطی ویاری رحمت آلا تا رب عرف آلا پک رحمت تر رجی ملائکه استخبار پتا بودن گری و در پر استخبار بید دایی نکلی دلیل دوار در یوسون نه دو شوره په تاک دوار دوار باندې مراد شوی دی علاوه بر معنا مراد شوی دی چې احمد علی مرای دوار باندې مراد دی خو دا کله کلی دی نه جواب وکړ حاصل دی جواب دی دا چې دوی ته په تاک دوار باندې مراد دی دا په طریقه د عموم مشترک دی چې مراد شوی دی چې په مشترک او عموم راغلی دی بلکې دا دوار باندې چې مراد شوی دی دا په طریقه د عموم ماجا دی عموم دا ځان دا په یوه چې یو نه پدنا یو درې ما معنا په ځل دی وایي درې ما معنا فتاسه طریقه سرا چه آعامل در ویدیر حقیقی مانا مجردی که یکی نتبه حقیقی بی چه دوار در آعامل در دیر مانی که دوار حقیقی بی یه با حقیقی بی و مجردی بی تا تا یه با مانا دازه مانا وقنه مجردی چه آعامل بی در دوار تر دوار بی اگر افرده یه بی در دوار تر حقیقی مانی لی اگر افراد مجردی بی یه با حقیقی برا مجردی مانا لی اگر افراد مجردی بی عموم مجال سرگر جمعی و درم مرد در وقت سرگر چی ایسال و دفع ایسال و دفع سی به دلاغا به علاونا نسبت تجارت رو که آمانا جن احمد یا در استخبار مرد ای افراد شد ایسال و دفع لکن لی ایسال و دفع به دلاغا سرکتو مرد رحمت و نجد پر بکاریمو ایسال و دفع به ملائک سرا استخبار رو پر بکاریمو نو در دوار مرد تو دیتر بار وقت سرگر چی درم مرد مجردی و خطا شوا چهار عام دینا جن دوار مرد حقیقی در ایوا حقیقی برای مرد دیگی سو دوار حقیقی کله دا وځي چې موږ حقيقي برابر وځي بل عقيدة له شواطع نه لري حق عقيدة له شواطع نه لري چې دې کې اعتبار دې مشترکو په عام له چې دې دې څور دا لري چې دې دې دې چې عموم ورته کوه کې راځي جایز ده لکه دا ما دا عموما دا په صلاحيت ته له فضل لري چې علاقه تعلیق بي له فار له عموم لکه دا نه په عام ته عموم جایز ده لکه چې نو په عام ته نحته فار له عموم و ده دي مشترك ما كيشا عالي ما كيت عليه شا و على ده جمعا مشترك ايه صلاحيات ايه ده لقص ده عموم ده فرا لك افا عام كي لقص صالح ده ده عموم ما انت فتاك لو ورا كواشي كي ما ده ده مسلمون انا دي ساقا لقص صالح ده لبارا ده عموم و بخطر رسيدا چه قلت عموم جهيز و دي لا عموم جهيز فده العقيدة لنا جواب احناف جي بركالي ده اي ايهان جواب شي چه احناف قلت اخبر مستن سبوت پر دهیش تشکو یا پر دهیل من الویدهی طرف اطفال وارد شي یعنی دیگر سوال لکی جواب دیگو امر ایدر عقلی دلیل لکی جواب دیگو احناف تقرم از رسول بودت فرسده ایش کشکنی چو عموم مشترک جایز نده ایسا که چه مانا در عموم مشترک سدو چو عموم پا مشترک جایز که مراد کول ده معنی کسیرا ده لفظ واحدانا پا فأنا واحدة كي دعوم سرق ملاتش ما أتغير كل دار مراكول ده معنى كثيرة أمور كثيرة بتغير معنى كثيرة بتغير ده لمسة واحدة أنا فأنا واحدة كي ده بلا دعوم مشترك تو خذ مراكول يا نقول شو مراكول يا ده فرق مش هذا زمن إرادة يا ده إرادة ده أمور كثيرة ده معنى كثيرة وإرادة ما هي التوجهنا نتيجي في خزادة ربطة تواجود الزهن معنية كثيرة دي لفظ واحدانا فارغ وغداك وضع بطيرا نعموم مرتبط بطيرا الدليل لا شد عموم مرتبط منابا مرتبولا دي معنية كثيرة دي لفظ واحدانا فارغ وغداك خو مرتبول دي مشي كي مرتبول شي خوي رضا وردك إذا كثيرتا رسول شو جي إرادا دي معنية كثيرة دي لفظ واحدانا فارغ وغداك إرادا بزيد تواجود الزهن نشينا في خزادة عموم مرتبط دار وضع چه تواجود زیهانا امور کسیرا معنی کسیرا که در لفظ واحد دارا فعال ما بدا که وضع بسیرا عموم مستحق معنی داشتا دا بسیرا بگیره دکا ذهن البسیق تایا فعال واحد دارا که دای تواجود امور کسیرا که در لفظ واحد دارا فعال ما بدا که نشی کرا یا لفظ واحد دارا ذکر که ذکر جدیر از بازن حکومی نیو مورد داشی آن واحد دارا ذکر ذکر که چیز پردر آن که خود یا مختلف معنی مورد تیرایشی مجھے کیا توجود ذہن امور کا چرا تھا درد و خزانہ والے وقت کے بتلا شروع نو امور مرتا کی باتیں اچھا اس دور کا احساس ہوا کہ یا جان جو بھی جو کہ ہے نہیں عقل دے لو جو کچھ چہ سچ تو اس کا دا امور مرتا ہے دا منا ہو گا چہ توجود ذہن امور کا چرا تھا پانے وقت درد و خزانہ پانے وقت کا ہوتا مرتا لو ہوتا سجدے جو تو پہاڑ کی چاہیے یہ ہو عام کے امور مرو فرد پاہاں ہوتے کچھ پاہاں تو گو دور جتے دیئے ہوں گو عمر ایک ایسے رہتا جلد ماں کدانا فعال یوں مان نا یوں مان ایدن یوں مان ناٹھو خان کو خلی یوں مسلمون اٹھی غالو دور جتے دیئے ہوں گو اٹھو افراد مسلمون اٹھاکے خدا تعالیٰ ہوں میں پاہاں کی جاری دائے ہوں خدا پچان دور جو پاہاں تو گو عمر جہیز نشی خانان کی جتو سے پاہاں کی جہیز دائے چاہتے کی کیا حسن کر دو یا دے لگی جواب رکھے ایدہ جواب چیئے کی تیواری راکی دے جواب جو مصارف خدا عامہ کے امور کثیرا تھا معنی کثیرا تھا کوئی نہیں کہتے تھے کہ کثیر بما هو کثیر واخ لے دا کثیر بما هو کثیر واخ لے دا کی پرجوی پریر دے یو تو وجہ تو تو وجہ تھے عمر کثیرا تھا کوئی نہیں کہتے تھے کہ عمر کثیرا نہیں بما هو واحد ہی ہوتا نو اور کہ تم نہ ہو صحیح کہ سب جیسا اس دا تو وجہ تھے عمر کثیرا تھا بما هو کثیرا تھا نہیں دا دا کہ تو وجہ تھے عمر کثیرا تھا بما هو كثير لو کہ پتہ والا سر جدی کو نیاز کی امر مشترک نہ ہو مانے ایسے کو نیاز کی امر پوری نہ ہو مانے تا ضرور پٹول تو ہے گوش گوش یہ پر ہے تاریخ پر امر مشترک سامنے ہے اور دس جائے نہ ہو اور تلی کے سن چلے نے کہ تو جدی زو عمر کا تیرا کو جدی ماو ہے جی لو لے دا امر کو تو جدی عمر والے دا دا عمر کے تیرا کو نیاز کی امر پوری ایسے کو نیاز کی امر مشترک نوتی جواب حاصل چلو نا چتا وجود ذہن عمر کا چراتا پر تکس مانو یو کو عمر کا چراتا مجھے دا کثیر بنا ہوا کثیر یہ واضح لے یو عمر کا چراتا جو دا عمر کا چراتا بنا ہوا واحد واضح لے آوائی قسم نہ جہے گا سنی قسم جہے گا اس آوائی قسم کی صورت آئی چھے کثیر بنا ہوا کثیر واضح لے جگہ جانتی عمر پوری نبی یو عمر مشترک نبی چھتا یا قدر یا پاس رہا تھا میر ہو چھے چھتو دے یوں عمر صرف آئی اور سنی قسم آ رہا چه دا عمر کسیرا چه دیت میاد که امر کوهی این امر مستحق نیست دا کلیه چه کسیر رو بنام وحی که چه وقتی نوستی آوان کسیم را جهه دلو دکه دیتو تا این امر کوهی یو امر مستحق نکر و ندولا کسیم بما هو کسیر بودش بود و سالی کسیم جهه دلو دکه دیتو تا این امر کوهی که نوائی ندولا پا حقیقت که تا وجود زیر امر وحید تا روا کده تا روا امر وحید تا روا چه دام زاکرا نمیشه مشترک رو کتا پاکی تا وجود زیر امور کسیرا تردی تو بما هو کسیر لگا علی بلا اسمانی تھی چه پتا کی بلا سوخلے نو دوتا سیدے تھی امر کو بھی مشترک تھا یہ امر واحد تھا تیدا ہے جائے فخلاف تلقام عارنا چه عام چمی روکتا فاکتا وجود سر اوهر تحصیلاتا دو اوهر تحصیلاتا دستی چه ملخوص دید بلبرمه و واحد تارا نهی از که عبر کلی مشترکشتا نبویا که فاکتا وجود سر زکا چه ازش کلا دیدی چه اولا اوهر تحصیلاتا ملخوص دید بابر واحد و امر واحد تا وجود سر اوهر لکا مسلمون رو بخلا مثال سر کرونا دید یا شر کرونا مسلمون دید فتاک مسلمون رو تا وجود که حضور عزیز میاد که امر مشترکشتا اکلو مسلمون رو که امر مشترکتا اسلام دا کوم چې دا خاطر فراتی پرېښه